Dendrowid. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi 11 Lite 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8:00, czas na serwis w Trójce. Najnowsze informacje mają dla Państwa Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dalsze wsparcie dla Ukrainy będzie głównym tematem rozmów premierów Polski i Japonii w Warszawie. Już nie rotacyjna, ale stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Będą stacjonować w Poznaniu. Polska chce przedłużenia unijnych sankcji wobec Rosji. W Warszawie rozpoczyna się właśnie spotkanie premierów Polski i Japonii. Mateusz Morawiecki i Fumio Kishida mają rozmawiać o rosyjskiej agresji i pomocy Ukrainie, ale też o pogłębieniu współpracy gospodarczej między naszymi krajami. Fumio Kishida do Polski przyjechał tuż po swojej niespodziewanej wizycie na Ukrainie. Łączymy się z kancelarią premiera. Na miejscu jest Karol Surówka. Obie strony podkreślają, że jest to wizyta wysokiej wagi, która nie odbywa się tylko przy okazji wyjazdu Fumio Kishidy na Ukrainę. Premier Japonii spotyka się z władzami Ukrainy i Polski równolegle do wizyty prezydenta Chin, Xi Jinpinga, w Moskwie. Według komentatorów Fumio Kishida chciał więc stworzyć przeciwwagę wobec tej potencjalnej rosyjsko-chińskiej współpracy i jasno pokazać, gdzie Japonia stoi wobec wojny na Ukrainie. Według rzecznika polskiego MSZ-u Łukasza Jasiny wizyta premiera Japonii ma więc znaczenie strategiczne. Japonia od dawna jest polskim sojusznikiem i przyjacielem tam na Dalekim Wschodzie, więc to nie są rzeczy nowe, ale to, że do tych rozmów dochodzi, to jest dowód, że żyjemy w czasach, które są jednak, jakby nie patrzeć, historyczne. I te wizyty i te kontakty dowodzą tego, że jesteśmy w centrum bardzo ważnych, smutnych niejednokrotnie, ale jednak ważnych zawirowań. Fumio Kishida przyleciał wczoraj do Polski, z Przemyśla pojechał pociągiem do Kijowa. Tam spotkał się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy podpisali oświadczenie w sprawie globalnego partnerstwa. Japoński premier odwiedził też Buczę i oddał hołd ofiarom rosyjskich zbrodni wojennych. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Dziś ma zostać podpisane porozumienie w sprawie wznowienia wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski. Między innymi w tej sprawie do Warszawy przylatuje szef izraelskiej dyplomacji Eli Cohen. Spór pomiędzy Polską a Izraelem w tej sprawie trwał niemal rok. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina na antenie Polskiego Radia 24 potwierdza na razie jedynie samą wizytę izraelskiego polityka w stolicy Polski. Liczę, że Polacy i nasi izraelscy partnerzy odbędą rozmowy, które będą przybliżały nas do rozwiązania różnych problemów, bo jak widać, te problemy rozwiązywać jest warto. Polska swoją asertywną, silną polityką również wobec Izraela coś osiągnęła i to jest troszeczkę inaczej niż było jeszcze w latach 90. Każdego roku izraelska młodzież odwiedzała byłe niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski, by uczyć się historii Holokaustu. Wycieczki zostały jednak zawieszone, gdy strona polska sprzeciwiła się obecności uzbrojonych izraelskich ochroniarzy. Polski rząd podkreślał, że jest to wbrew prawu, a izraelska młodzież jest w Polsce bezpieczna. Pierwszy w Polsce, ósmy w Europie amerykański garnizon rozpoczął działalność w Poznaniu na terenie Camp Kościuszko. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał w swoim przemówieniu, że stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce to historyczne i ważne wydarzenie dla naszego kraju. Szczególnie doceniamy to w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, kiedy Rosja próbuje odbudować imperium. Bardzo ważne jest to, żeby świat zachodni był zjednoczony, żeby świat zachodni czuł się bezpieczny, a czuje się bezpieczny wtedy, kiedy nasze siły zbrojne ze sobą współpracują. W Polsce jest już ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w 11 różnych lokalizacjach. Polska chce przedłużenia unijnych sankcji wobec Rosji o rok, a nie jak do tej pory o 6 miesięcy. Poinformował o tym w Brukseli minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. W przeszłości przeciwko temu postulatowi były Węgry. Zawsze wykorzystujemy szansę obecności premiera polskiego na szczycie, który jest jednym z najbardziej aktywnych liderów tutaj na miejscu w negocjacjach, nie tylko tych na forum samej Rady, ale też w rozmowach dwustronnych. I na pewno w tej sprawie też będziemy przekonywać naszych węgierskich partnerów. Myślę, że jest szansa na to, że w tej sprawie czas pokaże zmianę i ewolucję spojrzenia i pozycji węgierskiej właśnie w tej kwestii. Do przedłużenia sankcji wobec Rosji potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Polska na czwartym miejscu w wydatkach na obronę w Europie, wynika z raportu NATO. Tylko 7 krajów sojuszu przeznacza na obronę wymagane 2% PKB. Polska w ubiegłym roku wydała 2,4% PKB. Relacja Beaty Płomeckiej. W gronie 7 państw, które spełniają wymogi, przed Polską są Grecja, USA i Litwa. Za nami Wielka Brytania, Estonia i Łotwa. Szef sojuszu Jens Stoltenberg apelował o więcej nakładów na obronę. Nie ma wątpliwości, że musimy zrobić więcej i musimy to robić szybciej. Tempo zwiększania wydatków na obronę jest niewystarczające. W ubiegłym roku działalność NATO koncentrowała się na reakcji na rosyjską napaść na Ukrainę. Kiedy rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę, byliśmy gotowi do obrony. W ciągu kilku godzin aktywowane zostały plany obronne od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. 40 tysięcy żołnierzy znalazło się pod bezpośrednim natowskim dowództwem. Obecność na wschodniej flance została zwiększona na lądzie, morzu i w powietrzu. Szef NATO przestrzegał też kraje, przede wszystkim Chiny, przed dostarczaniem Rosji broni, bo będzie to oznaczało wsparcie nielegalnej inwazji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dostawy czołgów Abrams na Ukrainę będą przyspieszone. Zamiast produkować nowe maszyny, co mogłoby zająć od roku do dwóch lat, Stany Zjednoczone zdecydowały się przekazać siłom ukraińskim starsze czołgi, które są już w posiadaniu armii amerykańskiej. Pierwotne plany zakładały, że USA przekażą Ukrainie 31 nowych czołgów Abrams, ale ich produkcja i dostawy miałyby zająć od roku do dwóch lat. Starsze modele będą mogły trafić na Ukrainę do końca tego roku. Ukraińskim żołnierzom będzie też łatwiej przeszkolić się z obsługi starszej wersji czołgu niż nowszego modelu M1A2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. Na wschodzie oraz na południu większe przejaśnienie oraz lokalne rozpogodzenia, natomiast w innych częściach kraju zachmurzenie duże i całkowite. Towarzyszyć nam będą również w ciągu dnia opady deszczu. Niewielkie, ale jednak. Jedynie na południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 13 stopni w centrum, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Prawie 7 minut po godzinie 8. Trzecie okrążenie. Ale pięknie, w środę witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat, zapraszamy na ostatnią prostą. 45 minut przed nami, niecałe. Wie Pan, jaką miałem przyjemną sytuację kilka minut temu? Proszę opowiadać. Zadzwonił do mnie dyrektor mojego liceum byłego. I powiedział, że to ta ocena zachowania jest akurat nieaktualna. Akurat pan dyrektor mnie chyba nie uczył, nie mieliśmy że udało się to poprawić, tak? Bardzo się lubiliśmy, tym bardziej, że to mój imiennik. Cudowna wiadomość. Mhm. No i, ale obiecałem, że odzwonię po pracy, bo rzecz jasna dzwonił przed kilkoma minutami, więc już się nie mogę doczekać. To bardzo pana. Serdecznie pozdrawiamy pana dyrektora. Ściskamy serdecznie, panie Karolu, pozdrawiamy. No i cóż, a my gramy. Cortez za chwilę pojawi się u nas w programie. A potem będziemy o podatkach mówić troszkę. O rozliczeniach, tak jest. Niedawno dotąd taki dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz lać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kęciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłodę prócz. imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Ja błknęła nam ta mała różnica w przeciwnym biegu. Dziesięć minut po ósmej, pora na trójkę. Imbirem przyprawił poranną... Przyda się taka herbata. Może herbata, właśnie chyba tak, Kortos. No, myślę, że to jest dobry pomysł, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne, to zawsze pomaga. W tym roku, proszę Państwa, za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak miało to miejsce dotychczas, ale 1,5%. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za rok ubiegły. Jak to zrobić, jakie są różnice, czy coś ponadto się zmieniło? O tym porozmawiamy teraz z naszym gościem, a jest nim Arkadiusz Jedynak, szef Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa Finansów. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy poza stawką procentową zmienia się sposób rozliczenia tego podatku, czy też przekazania tego 1,5%, czy księgowi, czy księgowe muszą jakoś zachodzić w głowie, jak to zrobić? Nie, panie redaktorze. Sam sposób przekazania 1,5% podatku jest identyczny jak przy 1%. Może z jedną małą różnicą, jeśli chodzi o emerytów i rencistów. Dla osób, dla których płatnikiem podatku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do tej pory wymagaliśmy złożenia deklaracji PIT-OP, czyli wskazania organizacji pożytku publicznego w każdym roku. Natomiast od tego roku wystarczy ją złożyć raz, więc ta złożona w tym roku będzie skuteczna już na stałe. 1,5% to jest ta liczba, o którą walczą organizacje pożytku publicznego. Warto to zrobić, tym bardziej, że procedura jest raczej prosta. Jak przekazać te 1,5%? Panie redaktorze, procedura jest bardzo prosta. Należy deklaracji PIT-37, PIT-36L, czy PIT-36 i tak dalej, w każdej deklaracji rocznej, wskazać numer Krajowego Rejestru Sądowego wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, wskazać cel szczegółowy i ewentualnie zaznaczyć oświadczenie, że wyrażamy zgodę na przekazanie danych osobowych. Panie dyrektorze, ile pieniędzy jest do przekazania? Jak to było do tej pory? 1% to ile to było w skali całego kraju? Te 0,5% no to zwiększy o połowę, a może jakoś inaczej to będzie policzone. No i szczególnie pewnie trzeba uważać na tych, którzy będą próbowali nas może jakoś naciągnąć, oszukać. Czy w ogóle w tym systemie jest miejsce dla jakichś naciągaczy? Czy on jest tak, bym powiedział, szczelny właśnie, że te pieniądze nigdzie nie wypłyną? Panie redaktorze, nie da się oszukać w tym systemie, ponieważ numer KRS-u musi być numerem organizacji pożytku publicznego znajdującej się na liście prowadzonej przez Instytut Wolności. W związku z czym nawet jeśli ktoś nas namówi, żeby wskazać numer KRS-u organizacji, która nie jest organizacją pożytku publicznego, takie środki nie zostaną przekazane. Co do kwot, w zeszłym roku po raz pierwszy przekroczyliśmy 1 mld zł, jeśli chodzi o przekazane środki na organizację pożytku publicznego, dokładnie 1 100 000 000. Co roku ta kwota wzrasta. Jaka będzie kwota w tym roku? No, zobaczymy po akcji i zeznań, bo tak naprawdę to, ile jest pieniędzy do przekazania, to decydujemy my jako podatnicy. Nim chętniej przekazujemy, nim nas jest więcej, tym ta kwota będzie większa. No właśnie, czy w deklaracji podatkowej można przekazać niższą kwotę? Nie. Czyli to jest zawsze to jest 1% podatku. Dobrze, rozumiemy. A wspominaliśmy też o takiej liście organizacji, takim wykazie, tak? Żeby tak bezpiecznie się faktycznie poruszać w systemie i żeby też znaleźć te organizacje, które potrzebują naszej pomocy. Tak, na stronie Narodowego Instytutu Wolności, niwgov.pl. znajdziemy i listy organizacji pożytku publicznego i co ciekawe również sprawozdania tych organizacji pożytku publicznego za poprzednie lata. Więc zawsze możemy sprawdzić, jak nasze środki były do tej pory wydatkowane. Wiele osób zastanawia się, czy ten 1% do tej pory, czy teraz 1,5% to są pieniądze, które my jakoś oddajemy z naszego podatku, czy to jest tak, że niezależnie od tego, czy je rozpiszemy, czy ich nie rozpiszemy, w sensie przekażemy, to one i tak do nas nie wrócą. Na czym zatem polega ten system przekazywania tego 1,5%? Ten system to jest element budowania świadomości społeczeństwa obywatelskiego. To jest deklaracja nasza jako podatnika, na co chcemy przeznaczyć część naszego podatku. Czy my zaznaczymy te 1,5%, czy nie, wysokość zobowiązania podatkowego będzie identyczna. Natomiast jeśli zaznaczymy 1,5%, to mamy unikalną szansę powiedzieć, na co chcemy przeznaczyć część naszego podatku. Czyli jest to taka forma wyrażenia też chęci, gotowości do tego, by wskazać, gdzie nasze pieniądze powinny być wydatkowane w tej sferze społecznej, publicznej. Bardzo ciekawe. Arkadiusz Jedynak, szef Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa Finansów, był naszym gościem o poranku. Bardzo panu dziękujemy za te ze wszechmiar cenne wskazówki. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Do usłyszenia. Dziękuję państwu, do usłyszenia. Dziękujemy pięknie. 15 minut po 8:00. Przed nami Bryan Adams. I jeszcze wrócimy na chwilę do tematu wiodącego, czyli do tematu sportowego. Jak się okazuje, są badania, że sport można uprawiać również z poziomu kanapy. Co to oznacza? O tym za chwilę. patrzę sobie na terminarz spotkań polskiej reprezentacji, no bo eliminacje Euro się rozpoczynają w piątek 24 i w poniedziałek 27 marca. Nasza reprezentacja najpierw z Czechami, a potem z Albanią się zmierzy, czyli jest okazja, żeby pouprawiać biernie sport z poziomu kanapy. Natomiast odnoszę się teraz do badań z Wielkiej Brytanii. Brytyjscy naukowcy, nie amerykańscy, a brytyjscy, odkryli, sprawdzili to również, że również bierne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych może być korzystne dla naszego zdrowia. Otóż dlatego, proszę Państwa, że dla kibiców oglądanie rywalizacji ich ulubionych sportowców zawsze wiąże się z dużymi emocjami, więc jest okazja do tego, żeby wyrzucić jakiś zbędny balast emocjonalny. Jak przeżywają wzloty i porażki swoich faworytów? Oto przechodniów, kibiców, pytał nasz reporter Michał Kowarski. Większość nacji z całego świata podchodzi z wielką pasją do sportu. Hiszpanie, czy Anglicy, a jak to wygląda u nas w Polsce? Czy pojawia się szaleństwo? Chyba generalnie mało szalonych rzeczy robię. Tak spokojnie oglądam. Na pewno ekspresja, jakieś machanie rękami. No, kiedyś mi się zdarzyło rzucić butelką w ścianę. Sędzia według mnie dokonał złego wyboru i nie zaliczył nam karnego. Choć pozytywne emocje też zdarza się celebrować w szalony sposób. Z kolegami wywróciliśmy stół po zdobytym punkcie do naszej drużyny. Najpierw jeden kolega skoczył na ten stół, zaskoczył z niego, a reszta kolegów razem ze mną stwierdzili, że wrócimy tu do góry nogami i będziemy po nim dalej skakać. Panie też nie pozostają bierne. Starałam się jak szalona, to dla mnie to było szalone. Na pewno jakaś piłka nożna, coś w domu się działo i wszyscy krzyczeliśmy. Na pewno grali Polacy. Bywają też ludzie zdystansowani. Rzadko sport oglądam, powiem szczerze. Rozumiem emocje sportowe, ale ja ich nie doświadczam za nadto. Ale nawet i tacy w momentach wielkich triumfów naszych potrafią popłakać się. Wygraliśmy Mistrzostwa Świata w siatkówce, jeśli dobrze pamiętam. W większości zdarza się od czasu do czasu zrobić coś szalonego przy zawodach sportowych. Ważne, żeby było to szaleństwo pozytywne. W końcu sport ma łączyć, a nie dzielić. I tej zasady warto się trzymać, żeby łączyło, a nie dzieliło. I to bardzo mocno. 22 minuty po godzinie 8, 2 dwójki, 7 trójek. Jeśli Państwu jakoś do serca albo do głowy napływa myśl, jak świętowali nasi słuchacze na przykład jakiś sukces swojego ulubionego zawodnika albo porażkę, to z wielką przyjemnością się o tym dowiemy. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous. Tonight is gonna be the loneliest. As if you lie. Of death, that's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so. 'Cause I don't even care about the time of your left. Else here tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never be mine. It's obvious tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous.

Szaredy właśnie tylko jeden pas łącznicy zjazdowej z drogi ekspresowej na estakadę Kwiatkowskiego. Jest więc zwężenie, no i stąd ten bardzo duży zator. Korek na obwodnicy mamy też cały czas za węzłem Gdańsk-Karczemki na jezdni do Łodzi. Kierowcy jadą w prawie 8-kilometrowym zatorze po węzeł Gdańsk-Południe. Jeśli chodzi o Mazowsze, to korków przybyło. Teraz korkuje nam się już nie tylko S8 na obwodnicy Warszawy na jezdni do Wrocławia, ale też S2 przy dojeździe do węzła Opacz na jezdni w stronę Terespola, a także Krajowa 7 od strony Krakowa. Sprawnie nie przejedziemy też ulicami Warszawy, są duże korki. No i niepokojąco zwalniamy też przed Tarczynem, a na wysokości Rembertowa to Krajowa 7, także na jezdni do Warszawy. No i południe kraju, obwodnica Krakowa, tutaj hamujemy dość mocno za węzłem Kraków Południe na jezdni do Katowic. No i ciasno też oczywiście w samym Krakowie, zresztą nie tylko w Krakowie, ale także w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi czy Szczecinie. Jeśli chodzi o Śląsk, to dużo aut mamy na trasie A4 Katowice-Mysłowice i na S86 Sosnowiec-Katowice i ta korkuje się na jezdni do Katowic. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w nocnym ataku rosyjskich dronów w obwodzie kijowskim. Uszkodzony został obiekt cywilny. Na razie wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych i 7 rannych, podano w komunikacie władz obwodu. Na miejscu ataku wybuchł pożar. Trwa operacja ratunkowa. Ukraińskie władze poinformowały wcześniej, że udało im się zestrzelić 16 z 21 dronów. Mamy dowody, że to Trzaskowski umożliwił Karpińskiemu korupcyjny proceder. Miliardy na śmieci bez żadnej kontroli, pisze na swojej stronie internetowej Gazeta Polska. Rządzone przez Rafała Trzaskowskiego warszawski ratusz zgodził się, by miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania miasta bez koniecznych zgód mogło dowolnie zawierać kontrakty na zagospodarowanie odpadów do kwoty 3 miliardów złotych, informuje dziennik. Zdaniem dziennikarzy Gazety Polskiej to jedna z największych afer korupcyjnych w III RP. Byłemu prezesowi spółki, ministrowi skarbu w czasie rządów PO-PSL, Włodzimierzowi Karpińskiemu, a obecnie sekretarzowi miasta, śledczy zarzucają przyjęciu 5 milionów złotych łapówek. Według Gazety Polskiej uruchomienie korupcyjnego procederu miały ułatwić decyzję stołecznego ratusza Rafała Trzaskowskiego. Aby skorzystać z preferencyjnego kredytu hipotecznego z oprocentowaniem 2%, trzeba będzie spełnić kilka warunków, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda przypomniał, że program jest skierowany do osób, które nie mają mieszkania na własność. Dla osób, które nie posiadały jeszcze wcześniej mieszkania, nie posiadają go nadal i nie ukończyły 45 roku życia. To są dwa podstawowe takie warunki. Reszta to są już szczegóły oczywiście, bo pamiętajmy o tym, że trzeba mieć zdolność kredytową, ale ona będzie tutaj dużo łatwiej dostępna, bo obniżenie oprocentowania kredytu, tak jak w tym przypadku, powoduje, że dużo większa grupa może z tego skorzystać. No i ważne jest to, że tutaj oprócz mieszkania, zakupu i zakupu domu jest też możliwość budowy domu w systemie gospodarczym, czyli na własnej działce. Nowy program mieszkaniowy ma zacząć działać od lipca. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. I ponownie w studiu Dariusz Urbanowicz. Czas na sport. Broniąca tytułu w Miami Iga Świątek w drugiej rundzie ma zmierzyć się z Amerykanką Claire Liu, tą samą, z którą przed 2 tygodniami straciła tylko jednego gema podczas turnieju w Indian Wells. Pytanie jednak, czy rakieta numer 1 żeńskiego tenisa w ogóle zagra na Florydzie. Według doniesień wysłannika kanału Plus Sport Marka Furiana, Polka nie pojawiła się na treningu na korcie w Miami, a na Twitterze komentator sugeruje, że niewykluczone, że Iga wycofa się z turnieju przez kontuzję. Numer 19 światowego rankingu Magda Linet w drugiej rundzie zagra z Jewgenią Rodiną, która pokonała Amerykankę Bernardę Pere 6-3 i 6-4. Na rywala czeka również Hubert Hurkacz, który wygrał już ten turniej w singlu i w deblu w przeszłości. Czuję się dobrze, przygotowywałem się teraz parę dni, jestem gotowy, na pewno nie będzie prosty w związku z warunkami, dość wolnymi kortami, wysokimi temperaturami i wilgotnością. Jestem gotowy, żeby wygrać i powalczyć jak najbardziej. I tego Hubertowi życzymy. Ekstraklasowa karuzela trenerska kręci się w najlepsze. W tym tygodniu już 3 szkoleniowców straciło posady. Adam Majewski, Bartosz Gaul i wczoraj Marcin Kaczmarek z Lechii Gdańsk. Jego następcą ma być Dawid Badia, który ostatnio pracował na Cyprze. A na zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej trwa walka z kontuzjami. Urazu kolana na treningu nabawił się Bartosz Bereszyński. Zawodnik Napoli skręcił kolano i naciągnął więzadło przyboczne, a to oznacza konieczność zwolnienia obrotów i rehabilitację. W jego miejsce selekcjoner Fernando Santos powołał Tymoteusza Puchacza z Panathinaikosu Ateny. A teraz hokej na lodzie, bo mamy kluczowe dla podziału medali rozstrzygnięcia w Ekstralidze. Broniący tytułu GKS Katowice odprawił z kwitkiem Krakowie w serii, wygrywając 4-3. W decydującym siódmym spotkaniu półfinałowym Gieksa wygrała 4-0. Dziś wyjaśni się, z kim Katowice zagrają o tytuł. Będzie to albo Unia Oświęcim, albo GKS Tychy. W ich rywalizacji również remisowo 3-3. Dziś o 18:00 mecz numer 7. Wczoraj odbyły się dwa mecze siatkarskie. Siatkarki Chemika Police wygrały z Pałacem Bydgoszcz 3-2. Mówi przyjmująca bydgoszczanek Pola Nowakowska. Troszeczkę jest niedosyć, bo myślę, że mogłyśmy zdobyć te dwa punkty, ale ten jeden punkt też bardzo cieszy. Mam nadzieję, że poskoczymy wyżej w tabeli i tą pozycję będziemy miały troszeczkę bardziej stabilną. To boli, chyba jeszcze ani razu nie wygrałyśmy z Chemikiem jako Pałac, a wiele razy te mecze były rozgrywane. Mimo to będziemy dalej próbować i walczyć o wygraną. W Ekstraklasie mężczyzn Zaksa Kędzierzyn pokonała na wyjeździe Ślepsk Suwałki w zaległym meczu 3-1. W środę przez północną i centralną Polskę będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu i tylko południe kraju pozostanie pogodne. Najchłodniej na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie. Tu w ciągu dnia 9 stopni Celsjusza na plusie. Najcieplejsze miejsce to Dolny Śląsk, 17 stopni. Wiatr przez cały dzień będzie porywisty. Trójka. Program trzeci. Pytamy o refleksję Dariusza Urbanowicza po całym tym naszym poranku odnośnie kibicowania bez ruchu, czy też przeżywania sportu bez ruchu. To trudne dla pana, no, jest, chodząc, prawda? Chodząc na trybuny stadionu piłkarskiego, trudno być bez ruchu, szczerze mówiąc, bo rzadko się zdarza, żeby dojechać tam samochodem, bo są korki i tak dalej, więc trzeba już kawałek dojść. Na meczu też sporo emocji, więc też nierzadko ciężko usiedzieć w miejscu, no ale nie tylko piłką. A czuje się pan taki lżejszy na przykład, jak wraca pan z takiego dopingu? Nie mówię z pracy, tylko gdy zależy od wyniku, szczerze mówiąc. To wszystko zależy, prawda? Albo naładowany, albo lżejszy. Tak, tak. Z jednej strony człowiek może wyrzucić z siebie emocje, ale z drugiej też przyjąć nowe. Powiem szczerze, byłem ostatnio na finałowym meczu Ligi Hokeistów, takich 10-11-letnich i no, był to mecz, który mnie wyczerpał bardzo. Bardzo. Byłem naprawdę rozemocjonowany. Emocje takie jak naprawdę na meczu NHL. Ja też byłem kiedyś na takim meczu tych najmłodszych dzieciaków, piłkę nożną, no i tam rodzice też dzielą się emocjami. Ja byłem. Trudno wytrzymać. To ja powiem, gdzie byłem. Moja młodsza córka walczyła w zawodach takich judo. No i ona po prostu tak mniejsza, malutka, jest taka drobniutka, przegrywała i tak z boku zacząłem krzyczeć tam takie motywacyjne rzeczy. Mówię, Zasia, siła, dawaj. I ona tak spojrzała, wygrała wtedy, pamiętam tę walkę, tak z tą dziewczynką wypchnęła. I on, fajny, bo w ogóle piękny sport. I na końcu przyszła i mówi, tatuś, ja to mówię, tak dla ciebie zrobiłam. Tak widziałam, że stoisz z boku taki smutny, to przeżywasz to po prostu, pękło mi serce. Trzeba było od razu 10 pompeczek zrobić. O Boże, co tu dopiero mówić, jak dzieci starsze i podrosną, a jak sukcesy odnoszą na arenach międzynarodowych, gdzie rodzice naprawdę przeżywają, to jest wielka sprawa. Darek, dzięki za wspólny poranek. Mówią wiele, uwierz. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i proszę bardzo, udało się. 8.44 teraz na zegarze, niecała minuta do startu salonu politycznego Trójki. Obudzeni, mam nadzieję, że też pobudzeni do dalszego działania. I zmotywowani, żeby ten dzień dobrze wykorzystać. W piątek mecz biało-czerwonych z Republiką Czeską, w poniedziałek z Albanią. Emocji będzie więcej im bliżej tego terminu, więc także jutro zapraszamy po godzinie 6. Żegnają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Z nami Małgorzata Łukowska, która przygotowała program. Bartek Bielecki, który odbierał od Państwa telefony. I Michał Jakubik, który zrealizował naszą audycję. Jutro usłyszymy się z Państwem o 6.00. A teraz już czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wczoraj na konferencji prasowej: zaproponowaliśmy Chinom, aby zostały partnerem w realizacji formuły pokojowej. Czekamy na odpowiedź. I powiedział to w dniu, kiedy w Moskwie spotkali się Xi Jinping i Putin, który z kolei po tym spotkaniu powiedział, że chiński plan pokojowy może być podstawą do uregulowania sytuacji na Ukrainie, jeśli Kijów i Zachód będą do tego gotowe. Jak pan rozumie tę sytuację i przede wszystkim wypowiedź Zełenskiego? Bo to chyba nie chodzi o ten plan 12-punktowy, który już został wielokrotnie skrytykowany i przez Zachód, i przez Kijów. To jest typowa gra dyplomatyczna, bo w propozycji chińskiej z lutego bieżącego roku znalazły się dwa sformułowania, z których jedna jest zachęcająca, a druga jednak nie. ta zachęcająca to zasada integralności terytorialnej państwa ukraińskiego, więc oczywiście Ukraińcy na to patrzą życzliwie, że Chiny taką deklarację składają. Ale z drugiej strony nie ma w ogóle w tej propozycji wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, więc można podejrzewać, że Chińczycy tę integralność terytorialną rozumieją tak. To, jasne, wiemy, co chcą Chińczycy, ale o co chodzi Zełenskiemu? Chodzi o to, że nie można całkowicie z jego punktu widzenia lidera państwa, które walczy o obronę własnej wolności, o obronę własnej niepodległości, nie skorzystać z każdej okazji, żeby przynajmniej neutralizować tych, którzy chcieliby wspierać Rosję, żeby tworzyć jakieś problemy w tym wspieraniu i pokazywać, że jest otwartość na rozmowy, żeby jednak starać się Rosję jak najmocniej izolować. Myśli pan, że Chiny chcą neutralizować Rosję? Nie, że Zełenski wolałby, żeby Chiny były w tym sporze neutralne, a nie wspierały Rosję, więc nie można całkowicie tych Chin odpychać. Ale myślę, że nikt nie ma złudzeń, no jednak od samego początku Chiny nie potępiły agresji Rosji na Ukrainę. I cały czas Rosja domaga się broni. Tak, utrzymują jakieś strategiczne partnerstwo po decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, że Putin jest zbrodniarzem i będzie ścigany. Chiński przywódca zaraz potem odwiedza i to na 3 dni Moskwę i spotyka się z Putinem. Ale Chiny nie są stroną traktatu. Ale też nie możemy mieć złudzeń. Generalnie tworzy się taki blok wskutek tej wojny państw wolnych i demokratycznych i państw dyktatorskich, takich jak Rosja, Chiny czy Iran, bo ten trójkąt się przecież coraz mocniej zwiera ze sobą i zaczyna współpracować. No i kraje tak zwanego południa, które szukają jakiejś neutralności albo nie mają wyrazistego poglądu w sprawie tej wojny, która wybuchła. Więc nie można mieć złudzeń, że Chiny raczej będą po tej drugiej stronie barykady. Myślę, że Zełenski też tych złudzeń nie ma, ale nie można całkowicie też odrzucać deklaracji tego państwa zmierzających do jakiegoś rozwiązania pokojowego tej wojny. Polska ma o dziwo całkiem niezłe stosunki z Chinami, ma dobre stosunki prezydent i także rząd. Może można nad Chinami, ja wiem, że to jest może takie idealistyczne, troszkę popracować. Dopóki Chiny nie wszczęły podobnej agresji, jaką wszczęła Rosja przeciwko Ukrainie, na przykład przeciwko Tajwanowi, to oczywiście Chiny powinny być traktowane jako poważny partner, zwłaszcza w dziedzinie ekonomicznej, bo są w globalnej gospodarce jednak tym poważnym partnerem. Są, można powiedzieć, kiedyś mówiło się fabryką świata. To się teraz trochę zmienia, bo jednak dywersyfikacja tych produkcyjnych mocy w różnych częściach świata następuje. Wiele państw zrozumiało, że takie uzależnienie od dostaw produktów z Chin jest ryzykowne i niebezpieczne, zwłaszcza Stany Zjednoczone, ale poprawne stosunki z Chinami próbują utrzymywać wszystkie państwa europejskie. Panie ministrze, dziś w Warszawie ma zostać podpisane porozumienie, w każdym razie jest taka nadzieja pomiędzy MSZ-em Izraela a Polski w sprawie organizacji wycieczek edukacyjnych młodzieży izraelskiej, ale ze słów Łukasza Jasiny, rzecznika MSZ-u, no, wynika, że na razie to jeszcze nie jest pewne, jak będzie wyglądało to porozumienie. Przypomnijmy, chodzi o to, by młodzi Izraelczycy nie przyjeżdżali do Polski na wycieczki pod osłoną ochroniarzy z karabinami. Nie tylko chodzi o to, ale porozumienie takie wstępne zostało już podpisane między urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych ponad tydzień temu, tutaj w Warszawie. Teraz przyjeżdża minister spraw zagranicznych Izraela, żeby to porozumienie podpisać. Potem będzie ratyfikacja obu rządów i potem pokazanie szczegółów. Więc ja szczegółów nie mogę ujawniać, choć trochę wiem, bo to się musi jednak dokonać. Natomiast rzeczywiście ale proszę powiedzieć, w którą stronę to idzie? Czy Polska ustępuje, czy Izrael ustępuje, czy Izrael rozumie, że jednak no, nie można utrzymywać takiego obrazu Polski, z którego wynika, że tutaj każdy czyha, żeby uderzyć Izraelitę? To był główny punkt sporu i z oświadczeń wiceministrów spraw zagranicznych wynika, że raczej ten problem będzie rozwiązany po polskiej myśli, że my nie chcemy, żeby ta młodzież izraelska właśnie z takim poczuciem do Polski przyjeżdżała do kraju niezwykle bezpiecznego dla obywateli Izraela, w przeciwieństwie do wielu krajów zachodniej Europy, gdzie nawet z kipą na głowie jest ryzykowne się w miejscach publicznych pokazywać. Bo takie wycieczki edukacyjne zdaje się też się odbywają do Austrii i Niemiec. Tak, bo to są te tak zwane wycieczki pamięciowe czy holokaustowe, które jadą tam, gdzie są miejsca, gdzie dokonał się Holokaust i taki jest cel tych wycieczek organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela. Ale my chcemy też załatwić jeszcze jedną sprawę, żeby jednak te wycieczki trochę zdywersyfikowały swoje zainteresowanie na Polskę. Żeby były spotkania z młodzieżą polską. Kontakty z młodzieżą polską, ale też żeby poza tym planem, który Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela ma, żeby odwiedzać przede wszystkim obozy zagłady i miejsca związane z Holokaustem, żeby przynajmniej jedną instytucję, która ciekawie opowiada o historii Polski, też odwiedzić. Dostarczyliśmy Izraelowi taką listę tych instytucji. I ale prawdopodobnie... o historii Polski z wątkiem żydowskim? Nie, niekoniecznie. Nawet wprost historii Polski, bo przecież takich muzeów budujemy i teraz i mamy już dosyć sporo w różnych miejscach w Polsce. Izrael prawdopodobnie zgodzi się na to, żeby zawsze z tej listy jakąś jedną instytucję wybrać i każda z tych wycieczek, żeby w takiej instytucji też się pojawiła. Panie ministrze, w tym roku przypada okrągła rocznica powstania w getcie warszawskim. Jaki jest udział Ministerstwa Kultury w przygotowaniu wydarzeń, które będą się odbywały dużo dłużej niż ten dzień rocznicy, czyli 19 kwietnia? Przede wszystkim pomagamy takiej koalicji, która się zawiązała i z których trzy instytucje należą do nas, do Ministerstwa Kultury, czyli Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny. Wspieramy ich finansowo, bo oni mają bardzo bogaty program zaplanowany właściwie na cały rok. Współpracują też z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów Polskich w tej sprawie. I w samego 19 kwietnia, czyli w tą okrągłą rocznicę wybuchu powstania w getcie, będzie prawdopodobnie czterech prezydentów w Polsce. Z prezydentem Polski na czele oczywiście. I prezydent Izraela. Prezydent Izraela, prawdopodobnie Niemiec i Włoch również. I będzie wielki koncert polsko-izraelskiej orkiestry symfonicznej młodzieżowej. Specjalnie z Izraela część tej orkiestry też przyjedzie. I wielki koncert w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Ale uroczystości i różnego rodzaju wydarzenia będą obchodzone cały rok, bo też mamy 2 sierpnia okrągłą rocznicę buntu w Treblince, 12 października powstania w Sobiborze. Więc było więcej takich wydarzeń, można powiedzieć, obronnych Żydów, którzy byli mordowani przez Niemców na ziemiach polskich w 1943 roku, czyli ta 80. rocznica właśnie. Panie ministrze, w dość, że tak powiem, gwałtowny sposób powróciła sprawa reparacji za sprawą pytania podczas jednego ze spotkań z Donaldem Tuskiem. Obywatel zapytał o reparację, no i dostał taką odpowiedź, z której wynikało, że Donald Tusk dezawuje działania polskiego rządu, troszkę sobie kpi z ministra Mularczyka, no i jeszcze troszkę też wydaje mi się, że zdezawuował pytającego, mówiąc: pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie? I pana szef, wicepremier Piotr Gliński w programie TVP3 Łódź ocenił... Tak odpowiada Menel na sprawy bardzo ważne i poważne. Czy pan chciałby coś dodać do tej recenzji? Może nie zgodzić się z nią? Ja uczestniczę często w takich spotkaniach otwartych, gdzie przychodzą ludzie i zwolennicy i przeciwnicy, ale naprawdę no, wydaje mi się, że każdy rozsądny polityk zachowuje się w takiej sytuacji inaczej. Człowiek opowiedział swoją osobistą historię. Należała mu się jakaś empatia, a tymczasem spotkał się z szyderstwem, menelskim właśnie językiem i próbą napuszczenia tłumu na niego, tłumu zwolenników Tuska, którzy się tam zebrali. No tak jednak polityk reagować nie powinien, a w planie takim poważniejszym widać wyraźnie, że Donald Tusk pytany o to i musimy to Polakom bardzo jasno powiedzieć, bo to wynika z jego wypowiedzi. Schowa do szuflady problem reparacji wojennych, które nam się należą od Niemiec, jeśli dojdzie do władzy. Pomimo temat... deklaracji polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mówili, że będzie kontynuacja? Nie łudźmy się. Ma zobowiązania polityczne i można powiedzieć też mentalne wobec Niemiec i Brukseli za to, że mu ciągle pomagali w walce z prawicowym polskim rządem. Wiadomo, że karierę europejską zawdzięczała Angeli Merkel i na pewno tę sprawę schowa głęboko do szuflady. Żadnych starań o reparację Polska czynić nie będzie, jeśli Platforma Obywatelska i Donald Tusk wrócą do władzy. A pan wierzy w skuteczność pana ministra Mularczyka? Wierzę w skuteczność państwa polskiego, w tym pana ministra Mularczyka, bo dzisiaj przeprowadzamy akcję uświadamiającą w świecie, w różnych miejscach na temat tego, jak pokrzywdzona była Polska przez Niemcy w czasie II wojny światowej i rekompensaty nie otrzymała za te krzywdy, bo ta wiedza jest nikła albo żadna w świecie, nawet wśród Niemców. A może powinno się wzbogacić o takie human story? To mi podpowiedziała moja przyjaciółka, że może to by było skuteczne, bo ludzi to chwyta za serce. Opowiedzenie historii jednej, drugiej, trzeciej rodziny, a nie... Każda polska rodzina miała w tej sprawie coś do opowiedzenia, bo żadna nie wyszła bez szwanku z II wojny światowej. Myślę, że my, pani redaktor, też moglibyśmy się takimi historiami teraz na gorąco nawet podzielić. Więc ja na pewno. Ja też. Więc i każda polska rodzina jest w takiej sytuacji, więc oczywiście można to czynić, ale państwo polskie musi też formalnie te sprawy stawiać na forach międzynarodowych i prędzej czy później stawiam tezę, że jeżeli będzie konsekwentne działanie, a nie cofanie się jak w czasie hipotetycznych rządów Platformy czy Donalda Tuska, jeśli będzie bardzo konsekwentne działanie, to prędzej czy później Niemcy zrozumieją, że w imię dobrych relacji z coraz bardziej znaczącym państwem w Europie i w świecie, jakim jest Polska, bo to zjawisko też dostrzegamy. Trzeba ten problem z przeszłości rozwiązać, bo nie opłaca się Niemcom nie rozwiązywać tego problemu. Trzeba ten problem podjąć. Panie ministrze, czy temat Jana Pawła II, jego dokonań, zasług dla Polski, ale także zarzutów wobec niego będzie żywy w czasie kampanii wyborczej, czy to się skończy może po marszu 2 kwietnia, rocznicowym marszu w dniu śmierci? Temat jest żywy i będzie żywy, dlatego że temat podjęła zaprzyjaźniona z dzisiejszą opozycją telewizja w sposób brutalny, nierzetelny i wręcz amatorski. Próbując dezawuować i zniszczyć autorytet Jana Pawła II. Wielu Polaków odczuło to jako po prostu naruszenie ich poczucia sakrum wręcz, świętości i poczucia świętości tego człowieka i wagi, którą on... Która, ale temat będzie żywy, bo będzie przez kogoś podtrzymywany? Pani redaktor, jak był atak, to niestety, i jest atak, bo on ciągle trwa, to niestety ci, którzy uważają, że on jest niesprawiedliwy, będą bronić Jana Pawła II. Nawet jeśli atak nie będzie się powtarzał? Ale on cały czas się przypomina, gdzie nie, gdzie w mediach i tak dalej, te fałszywe zarzuty, więc moim zdaniem on nie ucichnie. I w związku z tym ten temat będzie. No, można powiedzieć, że tym atakiem obudzono uśpionego, czy będącego niestety w pewnym letargu giganta, którym jest pokolenie Jana Pawła II. Ja się też do niego zaliczam. I ja też mam takie poczucie osobiste, że nie pozwolę na to, żeby taką akcję dezawuującą Jana Pawła II czyniono. Nigdzie na świecie nie było takiego ataku, jaki wyszedł z polskiej ziemi. Panie ministrze, to inne pytanie na koniec. Czy to prawda, że został zawarty taki pakt o nieagresji, a może nawet o wzajemnym wspieraniu się pomiędzy partiami wchodzącymi w skład Zjednoczonej Prawicy? Bo ostatnio to różnie było, szczególnie pomiędzy PiS-em a Solidarną Polską. O formalnym pakcie nic nie wiem, ale powiem, że życzyłbym sobie tego, dlatego że uważam, że formuła Zjednoczonej Prawicy jest formułą sprawdzoną. Dzięki niej wygrywaliśmy wszystkie wybory od 2014 roku, bo samorządowe też wygraliśmy wówczas. Czyli od 9 lat. W sondażach mamy pozycję pierwszą, nikt nas z tej pozycji nigdy nie strącił, więc to jest formuła, która daje nadzieję na kontynuowanie dobrych rządów dla Polski, jaką mamy. A wspólny start jest przesądzony, nawet jeśli nieformalnie, jak to wygląda, że tak powiem, mentalnie? Ja nie wiem, czy jest przesądzony, ale ja życzyłbym sobie, żeby tak było, bo powtarzam, to jest formuła sprawdzona i ona przynosiła nam sukcesy. Prawica, jak się dzieliła, pamiętamy lata 90., to niestety była spychana politycznie na margines. Ja bym sobie takiego scenariusza nie życzył. Uważam, że sprawdzone formuły powinny trwać. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Beata Michniewicz. Dziękuję, miłego dnia.